मेरे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, मेरे मित रे। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। ना जानू तेरा देश ना जानू, नाम ना जानू तेरा देश ना जानू, कैसे मैं भेजूं संदेश ना जानू। ये फूलों की ये रुत न जाए बीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, तरसेगी कब तक प्यासी नजरिया, बरसेगी कब मेरे आंगन बदरिया। छोड़ के आजा दुनिया की हर रीत रे, आजा तुझको पुकारे